أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. سورة البلد مكية وهي 20 آية. دا سورة البلد مكي سورة مكة مكرمة نازل شوي دیکھ شل آیات نبی. لا اقسم لا لفظ پتے دے کے زیاتی دے او پا قسمونو کے دا حرف زائد روڑن دا عربو دا محاورے مطابق دے دے لا لفظ مطلب دائی چھے مخاطب استا ذہن کے کم خبر دن دا خبر غلط را دا غی تردید کی گی کم چستا خیال لینا غا ندی بلکہ قسم دا تخورما چی خبر دا سی دا دا تا چی سنگوی دا سی ندا او دا سا چی سنگوی دا سی دا وزر تفادی قسم خورما یو مطلب دا لی او دو مطلب دا چی مخاطر استاد ہیں کی دا کما خبر دا ناغا خلط دا زا چی کما خبر کم ندی که دا قسم ضرورت نیشت دا ہو بیا ہم لتا قسم خورم چی یقینو کا لا حاجة إلى القسم لكن أقسمه قسم تاجت نشت خبيان ده قسم فرما لا أقسم بهذا البلد قسم ده تقرم فده خار بالي هذا البلد فده خار ده ده خار نمراد مكة مكرمنا فده ده كم پا مكة مكرم بالي اللہ قسم کرے دے اور سورہ تین کے ہم اللہ قسم کرے دے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین نو دا مکی خار باندے اللہ پاک قسم کرے دے وهذا البلد الامین دا مکی مکرمے خار دا دیر لوی شرافت او دا فضیلت خار دی. پیغمبر علیہ السلام چی دا مکی مکرمینا مدینه منوره ته هجرت کو نو ته مکه مکرمه ته مخ مبارک راوار او ته په الله قسم په تمام روی زمین کې د الله په نزد ټولو نه زیات بهتر او محبوب خار کوم ته کدی دې نه په استلو باندې کدی دې نه په وتلو زم مجبور نه وي چا مجبور کړی نه وي نو زبستانه چرې هم وتلې نو ما نو مکه مکرمه ډېر قابل قدر او قابل احترام مقام دی وانت حل بهذا البلد دا دې حل یو مطلب داري چې ته په دې ښار کې اوسېدونکي وانت حل بهذا البلد ته په دې ښار کې اوسېدونکي انت نازل في هذا البلد انت مکین في هذا البلد ته په دې مکان کې مکین نو مکہ مکرمہ اسم کلی دا دیر قابل احترام دا خو بیاستا غندے عظیم شخصیت دا اللہ محبوب شخصیت چی پتوسی گی نو دا دیغ حسن دوبالا شو دا دیغ فضیلت نورم زیاد شو چی تپا کی اسے گی نو دا دیر کلی خواب یو مکان دے بل مکین دے زیت مکان وی او پا دے دے کی چسوب اسی گی ناغا مکین دے یو مکان شب المکین نو دا مکان فضیلت پا خفل دے خوچی مکین پا کے قابل قدر دے نو پا دے دے مکان فضیلت نورم زیاد شو ندے خار عظمت او حرمت نورم زیاد شو وانت حلن بے هذا البلد تپا دے خار کی اسی دن کی یو مطلب داری ندویم مطلب داری چی حلن دا حلال والی پا معنا بانے واقلے دے دے کہ زان لبیا دو معنی دوری گی یو دا چی دا مکی مکرمی خار دا سی دے چی کم حیوانات کم زناور دا خکار دی او پا باقی مان دا دنیا کے دا غی خکار کول حلال دی نو دا دغی خکار پا مکہ کی حرام دی مکہ مکرمہ کی مخکار نکے نو کم حیوانات چی دا غی خکار دا مکین بہر حلال لے پا مکہ کی اگا حرام دا مسلمانان و پنیز ہم او دا کافر و پنیز بانے ہم پا مکہ کی خکار ناجائز سرد دے چی کافران پا مکہ کی خکار ناجائز گنی خو بیا ہم محمد الرسول اللہ شہید کول حلال گنی وانت حل بهذا البلد ستا وجل پا دے خار کے دے کافر و حلال گنے لی دا حد زیاد ظلم دے چلا مکے کافران تا مکہ مکرمہ کے دے پیغمبر علیہ السلام وجل جائز او حلال گنے حال دارے چی دا بی پا عقیدہ کے زناور وجل ام پا دے دے کہ حلال لی دے آپ پا کتا حلال گنے وانت حل بهذا البلد طافك حلال قني او ثم احتمال فكرالي ده حل معناه چه پا مکه مکرمه چه قتل و قتال حلال نره خو یو وقت راتلون کره اللہ خپل محبوب تا فرمائی چه یو وقت راتلون که ستا دا پارا یو روز لک ساعت تا پارا در بازی بازی غط و کافر و وجل بطال حلالی تب وجنے دا مخکم یو پیشن گوئی شلا او پا اتم کال دا حجرت مکہ فتح شلا او پا دغ وقت یو سو خاص کافران جاگی پا حرم شریف کی دا اللہ پا حکم پیغمبر علیہ السلام قتل کل او وید دے حرمت دا مال پارا نن پورتا شو خو گوری بیا تر قیامت پوری چا دا پارا دا حرمت پورتا کی گی نا دیکھ دیکھ قتل قتال حرام وانت حل بهذا البلد لا احتمال امشتا استاد پارا بدی دے کہ لکسات پارا حلال والے راجی تپ دے کہ قتال با اوکی او گورا دا حکم دبل چارا پارا بنوی تر قیامتا دے دے کہ قتل و قتال ناجائز دے کہ خکار کول ناجائز ووالد وما ولد قسم می دی پدے خار باندے او پا والد می دی قسم وی وما ولد او پا بچو می دی قسم وی والد نہ مراد حضرت آدم علیہ السلام دی پا آدم علیہ السلام اللہ قسم کری دی وما ولد او تر قیامت چ سمر انسانان اولاد آدم دی پا اغیبان اللہ پا قسم کری دی او مخ کے بیا جواب قسم دی لقد خلقنا الانسان فی کبد انسان من پیدا کری دی فی کبد پسختو پا تکلیفنو مشقتنو کی انسان دخپل فطرت پا اعتبار دا سے پیدا کریشی ویلی تیرا اول نتر اخیر پوری طول محنتنا مشقتنا بوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی تیرا ابتلا دا حمل نوالا مشقت شروع شروع دا مور پر رحم کے دا معشوم قید تے دے بندے دا دا تکلیف حال دے اور بیا دا ولادت پا وقت کے دا پیدائش پا وقت کے سونا تکلیف دے زمانگا استاد صفا ذہن کے وہ دا مور تکلیف خکارا دے اور دا معشوم صرف تصور نکی چی دا تب تکلیف دے مور تے تکلیف دے چی معشوم پیدا کی گی دا معشوم تا سمرا تکلیف دے دا تصور صرف نکی نو دقه وقت که ده ماشوم تن تکلیف ده چه ده پیدا کیگی نو ده مور پر رحم که ده قیدو اغا تکلیف بیاده پیدایش پا وقت که ده ماشوم تا تکلیف ده اغا تکلیف بیاد ده مور پیر او دل سو وقت پوری ری او چه کل بیاده پیو نمانه که نو ده سمر تکلیف ده ده ماشوم ده پار سمر تکلیف چه ده ده پیو نمانه که خدا دا دے تکلیف سر بیا مور تن تکلیف دی جدی جاری پا دا پرغز را دی غوٹے پر را دی نقل آرے گی مور پہنوار کئی منے کئی ہے اگر تن تکلیف ہو دا تن تکلیف بیا چی کل دے لک تکرشو نو دے ضروریات زندگی غواری دا غیر پارا محنت او مشقت تو لمر پسخ گنو کرے بڑاوالی طور سیدر پا قلع آمشو او آخر کے بیا دا بڑاوالی نرستو بیماریان شروع شی قسم قسم بیماریان را دی دا غیر دارو درمل علاج فکرو نکول دا تکلیف او پا آخر که دا زن کدن سخته که دا پاسا بیاد دی دنیا نرخصت شو قبر که تکلیفونا قیامت پوری میدان حشر که تکلیفونا و دا انسان دا پیدایش نوالا تر انتها پوری پا محنت مشقت که لگیار ستر استومان را دی دنیا نروان شی تلا دا نن او دا سبا پا غم کی ستڑی شلی دا سی بستڑی ستڑی ایشی با روان دا بسی ندی دنیا نبلا سی ستڑی ستو مانا دا سو ندا محنتونا مشقتونا یواد انسان دا پارا نمی دا دی نور حیوانات دا پارا هم دی واللہ فرمائی لقد خلقنا الانسان فی کبد انسان پسختو تکلیفونو کلی نور حیوانات ذکر نہیں آدھی چاہیے کہ عقل و شعور نشتا پا انسان کی شعور دی پا دکی ادراک دی نو دا دا محنت او دا تکلیف بقدر شعور دا نور حیوانات نزیاد دی او دا طول نزیاد محنت تاری کہ میدان حشر کی دی دوبارہ جنلیشی نو دا دنیا دا زندگی اشار کتاب بوس رکی بیا جنت او یا دوزخ دی نور حیوانات سره د غشي نشته علما فرمایي چې په مخلوق کې دومره زیات مشقتونه بل څوک نه برداشت کوي څومره چې انسان برداشت کوي سره له دې چې د جسم ورکوټې دی د جسم کمزورې دی د نورو حیواناتو په نسبت دې کمزورې او ضعیف دی په محنت مشقت په دې باندې ډېر دی وی ظاہر ادا دا کہ دا انسان دماغی قوت دا نور نزیاد دے نزکہ تدا بوجھ زیاد تجولی شوئی دا دا دماغی قوت زیاد دے نزکہ دا تخصیص شوئی اور دے محنت مشقت لدے پیدا دے اور دے سختو لدے پیدا دے دا دا سنت دے آرام اور راحت نہ پیدا دے نہ پا دنیا کے دا سختی با برداشت کے اور دا ٹول دا اللہ دا رضا دا پارا برداشت کا بیا اخوا تا گورا ٹول آرام اور راحت بھئی کہ اللہ دے جنت تا داخل کی اللہ دے مند و تاسو ٹول جنت تا داخل کی دے محنت مشقت دا پارا پیدا کرے شوی دے بخفل ندے پیدا کرے شوی دے چا پیدا کرے دے اگا ذات چا قادر مطلق آگ پیدا کرے پا دنیا کے مکمل راحت کے پاگے کے حیص قسم تکلیف نوی غم پکی نوی دا چاتن حاصل نوی ہر سڑے غم جندے دری دنیا کسے بے غم نباشد اگر باشد بنی آدم نباشد پا دے دنیا کے سوک بے غم انشترے دری دنیا کسے بے غم نباشد حیص سوک بے غم انشترے اگر باشد بنی آدم نہ باشد کچرتا اولی لیدے چے بیغم دے دا بنی آدم نہ دے ہمیشہ بے یو پند دغم پسروی چے پسری وی دستار دے دنیا دے دنیا کے آرام و راحت نشتا چے دا دمرا سختے و تکلیفون در بغار دی خیال کوا چے سکے نستا ریکارڈنگ شروع دے جس سوے سکے دا ٹول ریکارڈ کی گی دا خیال مکہ جی ما سوک نوی نی ای احسبو اللم یرہو احد گورا دے دا خیال کی جی ما سوک وینینا ولی دی وینینا علم نجعل لہو عینی من دے انسان دستر کی نگی ور کرے گورا چے انسان تعلیم استر کی در کلی تلی دل کے ولی زب دل نکوما اللہ وی زب دل کوما اور تو زما دا نظر نا سپٹ پنا نئے چے سکی گیا غزوی نما اللہ اقسم بهذا البلد قسم خرما پد خار دمکے باندے وانت حل بهذا البلد اور تنازلے تو اسی دن کے پدے خار کیے نورم برکت زیاد شو یا تو حلال کرے شوی دا کافر اوپا نظر کے ساوجل حلال گنڈی شوی دا کافر اوپا نظر کے بہاد البلد پدے خار کے یا سادہ پالا با لگ وقت دا پارا حلال والے راشی دا جہاد او دا قتال دا پیشن گویا پاتم کال دا حجرت بیا کال شوی دا ووالد وما ولد قسم ملی پا والد بانے چی آدم علیہ السلام نے وما ولدو پا غصبانے چی ددن پیدا شویلی تر قیامت پیدا کیلی لقد خلقنا الانسان فی کبد بتاقیق سرمنگ پیدا کرلے انسان فی کبد پا محنت و مشقت و پسخت و پتکلیبون کی ایحسب ان لن یقدر علیہ احد ایحسب آیا خیال و گمان کئی دا انسان ان لن یقدر علیہ احد کہ پدبان بالکل سو قادر نہیں ولنا اللہ پہ قادر دے دے دا خیال کئی کہ پما بان سو قادر نہیں یقول اہلکت مالا لبدا یقول دا کافر انسان وئی اہلکت مالا لبدا ما دیر زیات مال چلے نو لگو دیر زیات مال میں لگو دا پیغمبر علیہ السلام پا دشمنے کی دا اسلام پا مخالفت کی دا گناہ پا مقابان دے دے کافر دیر دیر مالو لگولی دی اور دا دیر مال لگول دے خپل ہنر گنا اور بیا پا دے دیر مال لگولو باندے فخر بے کو کہ تمرا مال مال گولے دے دا دین اسلام دا رکاوٹ دا پارا نا اللہ وی زما پا مقابلہ کی کامیابی دے نشی پتہ بدے ہو لگی لگا ودا مال دے ہم سیاد ندے بدے سر حساب کتاب کی یقولو اہلکت مالا لبدا کافر انسان وائی اہلکت مالا گولے دے مال اللبدا دیر مال ايحسب ان لم يره احد ايا دي خيال كي ان لم يره احد جنوي ندل رهي الصوفهم تو ايش ما سوكوينينا نتزان تخيالو كتلي دل كيو كنكي دا تالي لدل چادر كري الله كتالي لدل طاقت دل كري او بخبل ولدل نكي ولنا الم نجعل له عينين آیا من ندی گرز ولی دا دا پارا دے انسان دا پارا عینین دوستر گے ولی دوستر گے دلی دو دا پارا میں درکڑی ندی یقیناً اللہ ستر گے درکڑی دی ندی ستر گو تخیالو کا دا دا اللہ یو لوی نعمت تے اللہ خپل کاریگری خپل قدرت خی چې انسان له مدوسترګي ورکړي وي د دې دا نازک نازک پردی دی نری نری رګونه دی په دې کې قدرتی رڼا ده او دا سترګې ډېر نازک ده نو د دې د حفاظت لپاره الله انتظام داسې کړی وي چې د سر په دې اډوکي کې داس یو کنده جوړه کړې ده یو ډوغل او داس د سترګو ګولۍ په دغې ډوغل کې پټ کړې ده که د بهر نه ګزار راشي نو سترګې لګي نه بره پرې د تندي اډوکې دی لاندې ترې د ننګي اډوکې دی د منځ کې ورته غټه اوږده پوزه یو تیرې لګولې د هر طرف نه چې ګزار راځي سترګې به بچي بهر اډوکي به ګزار کړي نو دا نازک اندام په داسې انتظام باندې الله پاک جوړ کړی دی او ایښې دی مخې ته اتوماتک پرده لګېدلې ده که نامناسب شی راشي او دې سترګې ته راپرېوځي فورا دا سترګې پټه شي او دې ته خس خشاک او خزله خاوره دننه ورځي نه د پاسه پرې پرده راپرېوځي اتوماتک نظام د پردې پرې لګېدلې دي ګرد او غبار نه بچ کېږي دا سترګه اوړي روړي لکه دا د سټیلو جوړه وه نو دا به په دې اوړېدو روړېدو سولېدلې وه دا به ختمه شوې وه خو دې ته ګیر چاپېره د اوبو ضرورت دی نو دې ته الله پوارې لګولې دي او تازه تازه اوبه او داسې غوړې غوړې راځي چې دې له تیل هم ورکوي او دا لمدې هم ساتي نو دا بې شمېره حرکات کوي هر ورځ بې شمېره حرکات کوي اوړي وروړي او دې باندې د بهر نه لور هوا او تو راځي دا اوبه اوچېږي خو تازه تازه وله نورې راځي نو دا چرب اوچه پاتې نه شوله همیشه دا لمده ده نو دې سترګې ته دې وګوره چې دا قدرت یو عظیمه کارخانه په دې کې لګېدلې ده لږ د دې شکریا ادا کړه دیکھ دا اللہ دا قدرت یو عجیبہ نظام دے ستا پا یو سترگا کے دیار لس کروڑا بلپونا لگی لی دی تا چا دا تصور نوے کرے پا دی یو سترگا کے دیار لس کروڑا بلپونا لگی لی دی او دار بلپونا دا بلیگی عمر کی گی بلیگی عمر کی گی تا تا رنگونا خی تا تا رنگان خی شپگ لکا بلپونا پا دے کدا سی دی چې دغه بلپونه بل وي نو ته رنګونه پېژنې که دغه شپږ لکه بلپونه الله مړه کړل نو د سپین او د تور فرق به ونه کړی شي همیشه ټول څیزونه به سپین ښکاري رنګونه به ته ونه پېژنې څه بلپونه په دې کې الله داسې جوړ کړی دی چې دغه بلپونه لګي نو ته په فاصله باندې پوهېږې چې تا ته مخې ته یو څیز څونه فاصله کې دی نږدې دی او که لرې دی ته به وینې ته به وینې خو په فاصله باندې به پوهېږې نه که دغه بلپونه مړې شوې نو دا ججمنټ کولی نه شي روزانه به ډګه راوی یو څیز له په ډګه راورشي ته به یې ما نه لرې به نږدې ته په ډګه راورشي ته به د یو لښتي نه ټوپ وې ته به وایې ما ډېر اوچت ټوپ و نېغ په لښتي کې به پروځې نو دا بلپونه دي په دې سترګو کې چې په دې تاسو دا فاصلې معلومېږي څه بلپونه په دې سترګو کې داسې دي چې هغه بلېږي نو تاسو د هر یو څیز سایز برابر ښکاري داسے نا تیور کوٹی سنی دا تا غد کار چی و غد تا تیور کوٹی دا دا دے بل پنو غا برکت تے چی تا تا ہر یو شی پا خپل اندازہ قٹ یا ور کوٹی خکار کی کدا ٹول بل پنو اللہ مرکرن نو پتا پا بلن کینے بیا با حیث شیل لینے نا تا داش دیار لس کروڑ بل پن روزانہ تا تا لگی دلی لی کدا دے بل را سوک بے ادا کی دے دیار لس کروڑ بلکنو بل چی در پس راشی سب ہوکے ورکولے شی حیث در سر نشتر تا سچے یویش پیر پارا چرخا وادا مادا کی دا وانا وانا مرچکی بلکن لگوے داغی کرید نسون آفتی لگ سات دا پار باغی سے لیدل کی گنا صرف آقا دیکوریشن دے اور باغی سونا کرید رکے دا طول دنیا تا تا دیکوریشن دا خشتہ دا تیوی نہیں سونا بل دے ورکڑے دے علم نجعل له عینین آیا من دے انسان لورکڑی نیدی دوستر گئی ولسانا اوائل دن پارا منگا دا جب ورکڑی ندا لگ دے خپل جب تر خیالو کا نستا پا دے جب کدا اللہ دا قدرت عظیم کارخانے لگی دی دی یوازی دا ویلو خبر ندا چی تا پا جبا بانی خبری کے ستا پا جبا کے 3000 خانی لگی دی پا دی یو ور کوٹ جبا کے 3000 خانی دی او کم شی چی تا قلی تا وروا چی نو داگی خانو تا او رسی گی او فورا دا دماغ لبات رینا ریزلٹ راشی نا کم شی چی تا قلی کی واچی و دا خوب دی دا پکا دی دا تریو دی دا تریخ دی دا نمکین دے دق خانے دی کدی نہ دا اثر اللہ او پی جن نہ خور اخ لے تو اچو گڑ اخ لے تو اچو وق اخ لے تو اچو ہے اس فرق نہ معلوم ہے لک فکر کا تعالی اللہ جب در کڑے دا او بیا دے سر باہر تعالی اللہ شنڈ در کڑی دی نو دا شنڈے ستا دا دے جب حفاظت کی دوارا شنڈے دی نو دا شنڈے کتا پا دے خلے بانے نوے دے خلے تا مقت دا شنڈے نوے نا ہمیشہ با دے خلوادا و جندارے با در پخل کوئے غاقونا با دے خکارے دل نو سومر بدنما بدشکل با خکارے دے چار وقت دے خلوادا اور دین علاوہ ستا پخلے بانے چی دا ہوا ار وقتی زیرا دینو دا جب و دا تعلوبہ دے اوچ کلاسو جب ایک نبا دے لرگی جوڑ شلو اور کدا توشن دے نرن تابا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سنگوی زووائی شن دے لرکا محمد الرسول اللہ ویا لفظ دا محمد نشوی صلی اللہ علیہ وسلم دارا مسلمانے کلیمہ بارے نوارے لہو کستا دا شن دے نرن حروف شفویہ چی کم حرفون پا شندو ادا کی گی دا با ادا کولی نشو تا بابا اوایا تا ماما اوایا نشون لینینو نا بابا ویلشو نا ماما ویلشو آسے با آ آکینو سوک با پیپوی گینا چی تسوے نو دا دی جب پزریہ باندے تا خبری کے اگر خبر چې ستا په دماغ کې راشي یا ستا په زړه کې راشي د دې جبې په ذریعہ باندې اظهار د ما فی الزمیر کې الفاظ ادا کیږي دا جبې یو اتوماتک مشین دی په سکندونو کې به شمیر خبرې کوي څه چې خبرې په جبې کې دی ته شاته لوی مشینری لګېدلې ده نہ کلمات کے پجب باندھ راجی آواز کے شنڈ کار کئی یواز جب ندا شنڈ و سر مرگری دی بس کنڈن کے ستا جب نہ داس خبر رو جی چت پہ دا جنت قابل جوڑ سے اور پس کنڈن کے ستا جب نہ داس خبر رو جی چت پہ دا جہنم قابل سے کلمہ دے ایمان دے اویلا تپه دی جنتی شولې او تپه دنیا کې له چا سره روان شوی دشمنی دی جوړه شوی را او په دې کې به دی وی چې معافی غواړم ما نه غلطی شوی زه معافی غواړم هغه سړی چې ته یې دشمنی هغه ستا دوست شو تېرې خپل لور ته رانږدې کې تېر راته غاړه ایستې دا پسه تا په دې کې به وی چې ما نه غلطی شوی زه معافی غواړم دشمن وی محبوب جوړ شلی هم قلادا هم بلادا خپل جبا هم دا یو جبا دا هم قلادا تپ محفوظ کی گی هم بلادا دا دی جبی نا پا دی شوندو بانے دا سے الفاظ روزی چی دا توری نا تیری دی مرے کٹکے اللہ انسان تھا پدے ذلہ کے مضمون اچولی رہے اور دے پجب والے اظہار کے فَأَلْحَمَهَا حُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا دے نفس انسانی کے دننا دعا پر ازگاری اور دے گناہ مادہ پچھوم اللہ پر اچولی رہا نو دے دلائل و توبو رہا ستا پر بدن کی دا اللہ دا قدرت نشانات موجود دی دیتا فکر اوکا خطا کے گا ماں علم نجعل له عینین آیا منگ ندی جوڑ کر دے انسان دا پارا عینین و لسانا او آیا منگ ندی جوڑ کر دے دا پارا جبا فتین او دو شنڈے وَهَدَيْنَاهُنْ مَنْ هدایت کرے دے خودنم کرے دا دے انسان تا ان نجدین نجدین دولاری نجدین تسنیہ دا دا نجد وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنَ لَدِي لَفْزِ مَعْنَا اَغَ لَارْ جَغَ اُبْ وَلَارِ جَغَ پور تَرَوَانِ دِي مُرَاد دَ دِينَ کُلَوْا وَاضِحَ لَارْ دَا او دی دو لارو کی یو دا خیر لار دا یو پاکی دا شر لار دا نجدین دو لاری دی یو دا خیر دا او بل دا شر دا نو انسان فکر من شا دو لاری می در تخولی دی نجدید دا کامیابی لار هم او دا ناکامی لار هم نو دی دوارو تا فکر من شا دا کامیابی پلار بانی لار شا دا ناکامی دا لار رزان بچ کا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ مَنْ قُدِرِ دِي انسان تَدْوَلَارِ دَ خَيْرْ اَوْ دَ شَرْ نَزَان مَنِرَوَانْ شَرْ اجمالی توربان دی اللہ پاک تا تا دَ خَيْرْ اَوْ دَ شَرْ لَارِ خُولِ دی او دا غیر تفصیل دا پارا بیا پیغمبران دا غلی دی او دا اغیر دو لارو تفصیل پیغمبران و زبانی کری دی نجدین دو لاری او دا خیر او بلد شر اللہ خولی دی او بعض مفسرین وی دا نجدین نمورات سینہ دا زنانا چی دی ما شمتا اللہ خولی چی دی روی او دی نبیزان لپیر آگا داری میں دو خولی دی پس دے پوری وطلی ندی دا انسان ال عقبت دا کندونا دا انسان دا کندونا وطلی ندی فلقد حمل عقبا عقبا دا غر یولوی گچ اوچت یا دا دو غرونو پا منز کے لار چی پا دی باندی دا دشمن نا نجات حاصلی گی نو دغه عقبه او دغه کندو د انسان مدد کوي چه ده پا غربانی اوچت اخیجی نو ده دشمن نزان بچکی یا پا دغی غریز نار که ده داخل شی او ده پوریوزی ده دشمن نزان بچکی نو ده ده که طاعت او عبادت ده دین تعبیر کرده پا عقبا چه تا ده طاعت تابداری که نو داستا ده پاره یو کندو ده منس که محفوظ لاره دگی جوڑے گی فک و رقبت او پا وقت کے چالا تو آم لو گے ملگوا خوار غریب لے اللہ در رضا غفار وارکا ثم مکان من الذین آمنوا دادا کس دا اگر خلقنی چی ایمان ہم رولے دے دا ایمان رولے مقدم دے دی دا اگر اہمیت تا اشارے دا پارا دا یتیم و مسکن تا تعاب دے مخ کے ذکر کرل یعنی ایمان دا تولو مخ کرل ثم کان من الذین بیا دے دا کس دا اغی خلقون آمنو چی ایمان روڑے لے و تواسو بالصبر او تاکیدی حکم کی دی پا صبر باندے یو بلتوی صبر کوا و تواسو بالمرحمہ او یو بلتا تاکیدی حکم کی وسیعت و نسیعت کی بالمرحمت دا رحم کولو تاکیدی حکم کی حقوق و فرائض ادا کوا هر قسم سختی و تکلیف برداشت کوا دا اللہ پا مخلوق بانی رحم کوا اللہ پا پتا بانی رحم کئی اولائک اصحاب المیمنہ دا کسان دا خی طرف والا دی دیر نصیب والا خلق دی دی با دا عرشنا خی طرف توی برکت والا بی عمل نامی با پخیل اس ملاوی والذین کفرو او اغا خلق چی کفر اکرلی بی آیاتنا پا آیاتنا زمن هم اصحاب المشعمہ دی دا گس طرف والا بخت و بدبخت خلق دی بدنصیب خلق دی دا عرشنا با گس طرف والا دی علیہم نار مؤصدہ پا دویبانے با اور بنکلیشوی لہر طرف نبا پی چاپیر اوروی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا رحمہ واحمین